के दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। सच्ची तू भी इसको मान ले।